care este pacea, unde s-o găsesc, unde să mă odihnesc. Ca o pasăre rănită nu mai pot zbura, cine mă va mângâia? Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Am umblat prin astă lume fără Dumnezeu, nu eram copilul său. Am iubit păcatul lumii și m-am înșelat, inima mi-am tulburat. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Mă chem să vin la tine, iată că doresc, Doamne, azi mă pocăiesc. Las păcatul, vin la tine, pace ca să-mi dai, vreau să fiu cu tine în rai. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea.